Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, minęła 18. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Jak donoszą francuskie media, sprawca ataku na policjanta w okolicy Notre Dame miał algierskie pochodzenia. Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Ratownicy chcą 1600 zł. Ministerstwo Zdrowia daje połowę. Nadal nie ma porozumienia. Ratownicy medyczni protestują. W tym serwisie Trójki także o 6, którzy zmuszają kobiety do pracy w erotycznym wideoczacie. Turyści wierni stopniowo będą opuszczali katedrę Notre Dame w Paryżu. Służby zamknęły świątynię po tym, jak w jej pobliżu mężczyzna zaatakował policjanta młotkiem. W środku było około 900 osób. Funkcjonariusz został ranny, a sprawca postrzelony. Jego motywy nie są znane. Według Le Figaro mężczyzna jest algierskiego pochodzenia. Najnowsze informacje w Paryżu zbiera Marek Brzeziński. Na placu przed katedrą Notre Dame mężczyzna rzucił się z młotkiem na idącego w trójosobowym patrolu policjanta. Napadnięty odniósł obrażenia głowy. Jeden z funkcjonariuszy bez wahania sięgnął po broń i strzelił, raniąc napastnika, który przez długi czas leżał nieruchomo na placu. Policjanci, którzy błyskawicznie znaleźli się na miejscu wydarzenia, nie chcieli się do niego zbliżać, gdyż mógł mieć na sobie pas z ładunkami wybuchowymi. Czekano z tym na przybycie saperów i jednostek z psami szkolonymi do wykrywania bomb. Przy napastniku znaleziono dwa noże. Nie miał przy sobie ładunku wybuchowego. Wypełnionej po brzegi katedrze przebywało w tym czasie około 900 osób, które musiały czekać do zakończenia operacji policji. Plac został ewakuowany. Nieznane są motywy ataku. Nie wiadomo, czy napastnik był terrorystą, czy człowiekiem niezrównoważonym psychicznie. Trwa operacja policji, która stara się stwierdzić, czy napastnik działał sam, czy miał wspólnika. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Kolejne rozmowy ratowników medycznych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i znów brak porozumienia. Ratownicy od dwóch tygodni prowadzą akcję protestacyjną, która polega na flagowaniu jednostek ratownictwa i noszeniu czarnych koszulek. Domagają się podwyżek w wysokości 1600 zł brutto, czyli takich, jakie dostały pielęgniarki. Resort zdrowia proponuje 800 zł. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Jest to propozycja Ministerstwa Zdrowia, ale także ministra finansów. Takie są możliwości budżetu państwa, żeby od 1 lipca przyznać miesięczny wzrost wynagrodzenia 400 zł i za rok od następnego lipca 2018 roku kolejne 400 zł, czyli w sumie 800. Mario Ochman z Solidarności wciąż ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Ratownictwo to nie tylko podwyżka wynagrodzeń dla pracowników, co jest oczywiście ogromnie istotne ze względu na to, że tych ratowników mamy za mało i że oni są po prostu ewidentnie przepracowani, ale to jest właśnie kwestia tego, aby mogli pracować na etatach. To jest kwestia upaństwowienia tej służby, a więc powrotu do państwowego ratownictwa medycznego, nowelizacji właśnie tych ustaw ratowniczych. Prace nad upaństwowieniem ratownictwa medycznego trwają, ale jeśli nie będzie porozumienia w sprawie pensji, ratownicy zapowiadają zaostrzenie protestu. Tymczasem w szpitalu powiatowym w Jarocinie 27 ratowników medycznych i pielęgniarzy złożyło wypowiedzenie z pracy. Dyrekcja placówki nie zgodziła się bowiem na podwyżki w wysokości 300 zł. Ratownicy w jarocińskim szpitalu zarabiają z dodatkami 2100 zł. Dyrekcja szpitala odpowiada, że nie ma pieniędzy na podwyżki. Zadłużenie placówki sięga kilkunastu milionów złotych. Prokuratura w Białymstoku wyjaśnia sprawę, o której powiadomiły śledczych dwie młode kobiety. Jak mówią, zaproponowano im pracę w roli hostess, ale już po pierwszym dniu okazało się, że mają świadczyć usługi w anglojęzycznym erotycznym wideoczacie. Teraz są zastraszane, że za rozwiązanie umowy będą musiały zapłacić wysokie kary. To miało być pisanie po angielsku z ludźmi na tematy codzienne, takie normalne. Podjęłam pracę i po pierwszym dniu zrezygnowałam, ponieważ dostałam hasło i login do pornograficznego czatu. I zaczęły się schody, ponieważ okazało się, że zerwanie umowy może nie być takie proste. Podpisałam weksel, który może być ogromnym problemem w moim życiu. W tym momencie byłam młodą, naiwną, nie do końca rozumiałam to, co podpisuję. Kobiety podpisały weksle in blanco, w których zobowiązały się do zapłaty na rzecz pracodawcy nieokreślonej kwoty. Sytuacja jest skomplikowana, przyznaje adwokat Bartosz Wojda. Ten weksel może narobić tej pani w życiu dużo biedy. Czy będzie tam wpisany milion czy 100 milionów? Jeżeli taki weksel wpłynie do sądu wraz z pozwem o wydanie nakazu zapłaty, to sędzia wyda nakaz zapłaty. Siedziba firmy zatrudniającej kobiety mieściła się w prywatnym mieszkaniu. Teraz w mieszkaniu jest pusto. Na koniec w serwisie Trójki Zakopane, a tam kulminacyjny punkt polskich obchodów setnej rocznicy objawień fatymskich. W sanktuarium na Krzeptówkach rozpoczyna się właśnie msza, która upamiętnia te wydarzenia. Do stolicy polskich teatr przyjechali wierni z wielu stron kraju. Są też władze państwowe, prezydent i premier. Karol Darmoros. Głównym punktem uroczystej mszy świętej będzie odnowienie aktu poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Będzie to nawiązanie do aktów dokonanych w latach 40. przez prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda i papieża Piusa XII. O idei aktu mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. W tym akcie jest zwrócenie się do Matki Najświętszej, powierzenie się Matce Najświętszej, troska o godność każdego człowieka, odpoczęcie do naturalnej śmierci, jest troska o godność kobiety i troska o małżeństwo i rodzinę. W tych dniach Zakopane wspomina również pobyt pod Tatrami Jana Pawła II w 1997 roku. Z Zakopanego Karol Dermoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No więc mamy ostrzeżenie o burzach z gradem dla 13 województw. Bez burz jedynie na Mazurach, na Warmii, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, a poza tym burze i silny wiatr są spodziewane właściwie wszędzie. Mogą się zdarzyć. Po południu, wieczorem i w nocy też jeszcze okresami opady deszczu i burze lokalnie z gradem, zwłaszcza w pierwszej części nocy. Temperatura od 9 stopni w Szczecinie do 13 w centrum i do 16 w Bieszczadach. To temperatura w nocy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale miejscami wciąż jeszcze będą nam towarzyszyły opady deszczu i lokalnie burze, choć już pewnie nie tak gwałtowne, bo jutro chłodniej. Temperatura w środę od 15 stopni w Szczecinie do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Perfekcyjna jakość. Innowacyjne technologie. Jednym słowem Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A4 w edycji Business Line. Z reflektorami ksenonowymi, systemami wspierającymi kierowcę, kluczykiem komfortowym. Dostępne w wyjątkowej cenie od 107 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Burzowe popołudnie nam się zapowiada i deszczowe w wielu miejscach. Ja a propos tych burz chciałem tylko powiedzieć tyle, że dzwonię z Zielonej Góry. Właśnie zaczęło u nas padać. No to jeszcze zagrzmi, albo już zagrzmiało, bo burze wchodzą właśnie, mijają granicę polsko-niemiecką, już są po polskiej stronie. Na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku także szeroką ławą się wciskają i wielkie burzowe chmury także w połowie drogi między Warszawą a Krakowem dokładnie zawieszone, czyli gdzieś nad Kielcami pewnie teraz. Kielce, Radom, te okolice, tam jest burzowo. U nas się ściemniło jakiś czas temu, ale burzy jeszcze nie było, ale ostrzeżenie Instytutu Meteo jest takie, że burze wieczorem i w nocy mogą się pojawiać, wyjątkiem Mazury, Suwalszczyzna, Podlasie i Lubelszczyzna. Tam raczej bez burz, a poza tym wszędzie się może zdarzyć. 9 minut po 18 sięgamy po naszą płytę tygodnia. Kolejny Roger Waters. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Thank you.

Roger Waters. Płytę tego dnia, bo Halinka już rozdała, płytę tego dnia dostają pani Aneta z Radkowa i pan Miłosz ze Słupska. Reportaż w Trójce. Mirosław Metylski jest tapicerem w Teatrze Polskim w Warszawie. Sam o sobie mówi, że jest szmaciarzem. O tkaninach wie wszystko. W trakcie swojej pracy uszył już ponad 50 kurtyn, a nie są proste to zadania, bo każda kurtyna musi mieć duszę. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze. Kurtyna musi mieć duszę. Jacek, ja cię przepraszam, opuściłbyś trochę kurtynę, żebyśmy tylko kutasy zobaczyli. U góry niech ona będzie. Dzięki. To jest nasza kochana stara kurtyna, która była przeszywana w 96 roku. Myśmy ją poprawiali. Stara pasmanteria została odzyskana. To jest rękodzieło. Mirosław Metylski, kierownik pracowni tapicerskiej w Teatrze Polskim. Te wszystkie chwosty, potocznie zwane kutasami, ze sznurów śrutowych, złotych, obwiązywane elementy drewniane, które wpierw były toczone, żeby tworzyły główkę tego chwosta. No i teraz koledzy akurat obracają scenę. Potęga jest. Dla mnie kurtyna ma ogromne znaczenie. Myślę bowiem o tym... Andrzej Seweryn, aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. O tym pierwszym efekcie, który działa na widza. O tym jego zaskoczeniu, na które to zaskoczenie on sam czeka. Podniesienie kurtyny i przecież zdarzało się, że było klaski, bo ludzie widzieli dekorację, prawda, świetną dekorację. Kurtyna służy również wytrzymaniu tajemnicy pewnej. Spektakl zaczyna się w momencie podniesienia kurtyny, a nie wcześniej. Ja lubię tę wersję młodzieńczą, taką naiwną teatru, że oto przychodzi dziecko do teatru, no i no jak nie ma kurtyny, to nie będzie zaskoczone. Jeden z czarów teatru zostanie mu odebrany. A później, jak będzie starszy, to niech sobie chodzi na takie przedstawienia z kurtyną, bez kurtyny. Kurtyna pomaga również koncentracji. Dla mnie osobiście lubię te momenty, a przeżywałem ich dziesiątki, kiedy stoję za kurtyną, wiem, że mam zacząć przedstawienie, słyszę ludzi, słyszę kolegów, widzę kolegów, panią inspicjent, która mówi, czy jestem już gotów. No wiem, że zaraz to się zacznie. Ten moment, o którym Grotowski mówił, prawda, ten moment, kiedy się czeka w kulisie i za chwilę się wejdzie. To jest się kim? To jest się już postacią? No nie, bo nie widać nas. Jak nas nie widać, to nie jesteśmy postacią. Ponieważ postać tworzy się przez moje działanie, ale również działanie widza. Więc to jest ten taki przedsionek roli. Jesteśmy na górnej galerii, nazywamy ją potocznie Jaskółka. Druga kondygnacja widowni Teatru Polskiego. Panowie demontują poprzednią sztukę, Szkołę Żon. Zrobią panowie montażyści, tapicerzy, tak jak my, szmaciarze. Tak, Łukaszu, dzień dobry. Dobrze, dziękuję ci ślicznie. Już lecę do pracowni, do próbek. Dobrze? W grę będzie wchodziło minimum 100-120 metrów tkaniny 3-metrowej. Teraz bardzo ładna tkanina. Jest 3-metrowa. Ja myślałem, że dużo drożej będzie kosztować. No to mnie zaskoczyłeś. Daj Boże, żeby on to wybrał. Nam się podoba i malarzom, wiesz. I ładnie gra z tym ornamentem, co myśmy przygotowali dla niego. Dobrze. Jeszcze ten brylant, no podaj, chociaż to jest na karnawał dobre. Muszą się już decydować, bo to ma być na połowę lipca. Zrobione. Super. Dzięki, hej, hej. Cześć, cześć. To będzie kurtyna do Teatru Roma. My mamy 3 dni na przygotowanie próbki i rozmowy ze scenografem. Ja chciałem być grawerem. Ale doszedł do mnie profesor, który akurat były egzaminy z rysunku. Mówi dzieciaku, idź ulicę zamiatać. Ty nie masz żadnego pojęcia na temat rysowania. To była zasadnicza szkoła rzemiosł artystycznych na Włościańskiej 35. I trafiłem do klasy tapicerskiej. I Gehenna. A co taki mały człowiek będzie w tych brudach? Byłem przerażony, jak przyszło mi rozbierać tapczan stary. A to był styczeń, a praktyki mieliśmy u prywaciarzy. Gdzieś na podwórku. No, tragedia. Ja jeszcze z tępym nożem obrzynałem te sprężyny. No to przecież urągałem, że ja dziecko gorszego Boga, czy gorsze dziecko lepszego Boga. Tragedia była. I to był taki początek. Na tamten czas w życiu nie myślałem, że praca tapicerska może być tak wspaniała, tak fascynująca, tak ciekawa, że można ją pokochać. Ja teraz maluję złotem na aksamicie i na welurze. Wzorek. Próbkę do tej kurtyny. Żeby to obejrzał scenograf, czy nam to zatwierdzi, czy nie. Welur jest bardziej lejący, cieńszy, aksamit jest bardziej mięsisty i różnie na każdym farba się układa. Do drapowania, do fałdy nam będzie się bardziej nadawała ta tkanina, aniżeli aksamit. Ale to już scenograf wybierze. Kwestia tylko, żeby był zadowolony i żebyśmy go przekonali. W pierwszym teatrze Syrena ja już wiedziałem, że to ma sens. Już robiłem upięcia, już robiłem dekoracje jako pracownik. Już rozmawiałem z projektantami, już rozmawiałem ze scenografami. Już znałem sugestie, co to jest scena, co to jest głębokość, szerokość, wysokość, krycie, okotarowanie, pewne elementy stałe. To mnie już w ogóle pochłonęło i kręciło. Pracownie są przeważne. To jest, że się tak wyrażę, sól ziemi czarnej. Przypomina mi to komedię francuską. Przypomina mi to Ateneum. Tam, w bardzo skromnych warunkach w Ateneum, w bardzo nieskromnych warunkach w komedii francuskiej, wszystko jest robione na miejscu. Dekoracje, kostiumy. To pozwala nam również na bardzo sprawne przyjmowanie innych teatrów, które przyjeżdżają do nas w gościnę. Nasi pracownicy wykonują nie tylko po prostu dobrze swoją robotę, ale oni rozumieją, czemu to służy. Zobacz, Janusz, próbki przyszły z Niemiec. O kur... I on będzie, wiesz, preferował w cekinach. A to złote jest. Tak, bo główna ta kurtyna wewnątrz, ona ma błyszczeć, ona ma mówić takie wow. Na tym będzie ta bordiura naszyta. Wiesz, a z przodu upięcia i ozdobniki złote. Dosyć sztywne, ale jeżeli będzie obciążone i odpowiednio udrapowane, zda egzamin. Trochę mnie przeraża, że ma w trzech rodzajach ta kurtyna chodzić. Bo ma iść góra-dół, na boki i podkasywana wagnerowska. Być może... Będzie tak po oczach dawało, że no tak ma, tak ma dawać. Strasznie, bo samo złoto. Ale pan trochę tych kurtyn już zrobił. Około 50 w Polsce i nie tylko. No tak się akurat zdarzyło, że kiedyś zamiatałem pod Laskalą. W 85 roku uciekłem. Wyjechaliśmy z teatrem współczesnym, z kurką wodną na festiwal i byliśmy w Trieście i po prostu z paszportem służbowym uciekłem. Byłem w obozie emigracyjnym w Latinie, 63 km od Rzymu i trochę się tułałem tak po słonecznej, może nie na tamten czas słonecznej, bo był styczeń, ale było dosyć ciepło. No i chciałem ogromnie zobaczyć to i tamto, chciałem pracę dostać, chciałem zostać. Oczywiście tam przyjeżdżali, oglądali mnie, bo myśleli, że jakiś Michael Jackson został, ale jak zobaczyli tapicer, po prostu takie były czasy. Natomiast taki epizod był, że będąc w Mediolanie, zamiatałem wokół opery za 30 tysięcy lirów dziennie. To była kupa pieniędzy. Mogłem zobaczyć pracownię, mogłem zobaczyć, jak dbają o pewne rzeczy. Jak ja zobaczyłem, jak ten człowiek podszywa tą kurtynę. Częstokroć ludzie nie nazywają tego sztuką i mówią, a to dobra, tam tapicerze ogałganią albo weźcie te szmaty. A mój dziadek był węglarzem na Starym Targówku i ja tak pomyślałem, jak ja będę na stare lata szmaciarzem, nic mi nie ujmie, nic mnie nie doda. I mnie to nie przeszkadza. Ja o sobie mówię, jestem szmaciarzem. ale ogromną wagę przywiązuję do tego, co robię i jak robię. I oczywiście sam bym niczego nie zrobił. Tu są moi koledzy w pracowni, którzy są naprawdę fantastyczni i jeden jest od czego innego, drugi jest od czego innego. Ja zawsze uważałem, że teatr nie jest dziełem jednego człowieka, czyli reżysera, albo nie jest dziełem jednego człowieka, czyli aktora grającego główną rolę, albo nie jest dziełem tylko i wyłącznie autora. Spektakl, jeżeli ma fantastyczną dekorację, to za mało. Fantastyczną reżyserię, to za mało. I tak dalej, i tak dalej. Mnie na przykład osobiście do tego, taką drogę odbyłem, już nie bawi to, że na przykład ktoś świetnie zagra. Znaczy uznaję wielkość pracy danej osoby i tak dalej i raduję się z nim, ale to dla mnie jeszcze nie buduje przedstawienia teatralnego, a przedstawienie to więcej niż aktor. Oczywiście mówimy często, a przedstawienie bazuje się na aktorze i tak. Naturalnie, no bez aktora nie ma teatru, wiadomo, no. Ale bez dekoracji również, nawet jeżeli jest dekoracja, o której się mówi, nie ma dekoracji. Bez dekoracji, no bez dekoracji to jest dekoracja. Że kiedy żeśmy po latach przenosili upiora w operze i poproszono nas o pomoc do opery podlaskiej, godzina pierwsza w nocy, umęczeni, do granic możliwości, siedzimy w bufecie i znowu przez interkom metyl proszony na scenę. Ja mówię, kurczę, badę, co oni chcą, coś niedoszyte, coś, co, koniec świata. I ja wyszedłem i dyrektor stanął i wszyscy stanęli i mówi, chcieliśmy panu podziękować. I powiem pani, że się wzruszyłem, kurczę, bo to jest najpiękniejsza zapłata. Czy od scenografa, czy od dyrektora, jeżeli jest zadowolony i nasza praca nie idzie na marne. Ludzi, z którymi ja się zetknąłem, tak w Comédie Française, jak i w Teatrze Polskim w Warszawie, w Ateneum, bo to są moje takie trzy najważniejsze teatry mojego życia, to tam nie było odbębniania. Nie pamiętam nic takiego. Nie pamiętam. Pamiętam kiedyś naszego szefa tapicerów. Chyba to było w Bydgoszczy. Gramy Szkołę Żon i tło widzę, że jest pomarszczone. No, i mówię, no co koledzy tam, nie da się, no wie pan dyrektorze, tuśmy zrobili to, tu, to, no nie da się, no nie da się, to różne rzeczy, różne warunki, w różnych warunkach ludzie pracują, a mają dobre intencje i rozstarają się, a czasem się nie udaje. I ja mówię, no trudno, Teatr Polski w Warszawie będzie grał w takich warunkach w takim razie. 2 godziny później było naciągnięte. To pamiętam, zostanie mi to na całe życie. Kurtyna ma duszy. Dobrze pani babcia gotowała? No to z duszą gotowała, jak smakowało wszystkim. Nie czekała na podziękowanie, tylko była zadowolona, że dzieci, wnukowie, wnuczęta jedzą i są uśmiechnięci. I to jest tak samo, jak z sercem coś robimy, jak coś kochamy, to zupełnie inaczej wychodzi. Nikt normalny nie pracuje tyle lat w teatrze. I jak to pięknie jest, jeżeli rzeczywiście ktoś temu się przyjrzy. A nie tylko, kurtyna, nie, ale przyjrzeć się, czyli poświęcić chwilę, poświęcić trochę czasu, zatrzymać się. Był to reportaż Eweliny Karpacz o Buładze zatytułowany Kurtyna musi mieć duszę. Bohaterem audycji był Mirosław Metelski. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Francuska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na policjanta w pobliżu katedry Notre Dame w Paryżu. Według szefa francuskiego MSW mężczyzna, który rzucił się z młotkiem na policjanta, krzyczał: to za Syrię. Napastnik został postrzelony i trafił do szpitala. Ranny jest także policjant. Dziennik Le Figaro podał, powołując się na swoje informacje, że sprawca to mieszkaniec regionu paryskiego o korzeniach algierskich. Jest tymczasowy areszt dla 5 podejrzanych o śmiertelne pobicie 28-latka w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna zmarł w niedzielę nad ranem. 4 sprawców napaści zostało zatrzymanych krótko po pobiciu. Wszyscy byli pijani. 5, 23-latek, sam zgłosił się na policję. Wszyscy usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara do 10 lat więzienia. Na 2 dni przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii nieco powiększa się różnica między największymi ugrupowaniami. Na rządzącą partię konserwatywną swój głos chce oddać 43% Brytyjczyków. To tyle samo, co w poprzednim badaniu opublikowanym 3 czerwca. Z kolei na partię pracy chce głosować 36% respondentów.

Dziś literki popołudniowe losowała Beata Michniewicz i losowała tak, że wyciągnęła 3 razy A, 2 razy N, a do tego jeszcze N z kreską i Z. I okazuje się, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Zapraszamy na słówko. Bo poranek jest drugi, my wychodzimy na prowadzenie po raz pierwszy w tej rozgrywce. Nasze słowo na dziś to anafas, liczba mnoga od anafaza. Anafas i kiedy wpiszemy i dopasujemy i wszystko pasuje, choć wygląda to, przyznam, no dość nietypowo. Kiedy wpiszemy anafas na planszę, to dostajemy 28 punktów i tym samym Ranek ma punktów 43, a my mamy punktów 45. A sytuacje na planszy znajdą Państwo na stronie słówko.polskieradio.pl. Anafas mówimy my, a oni odpowiedzą jutro o poranku, ale na razie my prowadzimy. Zapraszamy do Trójki. Najnowszy raport Komisji Europejskiej wykazał, że 1/4 pijących Polaków robi to w sposób ryzykowny. Dla porównania w Finlandii i Islandii pije ryzykownie połowa osób używających alkoholu, a we Włoszech ostre picie wykazuje już tylko 10% tzw. koneserów mocnych trunków. Polacy nadal są w grupie wschodniego stylu picia, czyli nie za często, ale bez umiaru. Żeby to zmienić, resort zdrowia chce zwiększyć akcyzę na wysokoprocentowe piwo przy równoczesnym zmniejszeniu punktów sprzedaży alkoholu. A mamy ich najwięcej wśród krajów europejskich, nawet tych całodobowych. 6 rano, jak jadą do pracy albo wracają po nocnych zmianach. Jadą do pracy? No czasami się zdarza, ale głównie jak wracają z nocnych zmian, głównie to są ochroniarze, kończą 6 rano pracę, to co robi? Weźmie setkę czy piwo i idzie spać. My zafundowaliśmy sobie liberalną politykę, jeśli chodzi o punkty sprzedaży w Polsce. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Wynika to z różnych przepisów prawa jeszcze z lat 90., które nie są do tej pory modyfikowane. Zaowocowało to tym, że praktycznie mamy największą liczbę punktów sprzedaży alkoholu w Europie. Stacji benzynowej to już naprawdę nie musi tam być. Z jednej strony promujemy trzeźwe prowadzenie pojazdów mechanicznych, a z drugiej strony oferujemy taką sprzedaż. Nie do końca to jest jak gdyby od nas zależne. Rzecz w tym, że pijemy rzadko, ale za to dużo. Pijemy tak, żeby się upić. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No i w związku z tym mocne alkohole o niskiej cenie mają tutaj swoje bardzo zaszczytne miejsce. Prosta sprawa. U nas dominują na przykład piwa o zawartości alkoholu 6,5%, w Niemczech 4,5%. Tam jest 1/3 czystego alkoholu mniej w opakowaniu w stosunku do naszych. My preferujemy wódki, oni bardziej idą w kierunku, to się tak nazywa, likiery, chociaż niekoniecznie musi to być słodkie, czyli alkohole na poziomie 28-30%. Więc jeśli ktoś stawia na stole pół litra, to znowu stawia 1/4 alkoholu mniej niż w przypadku wódki. Pytaliśmy naszych respondentów, jak często pijesz alkohol? Aneta Jóźwicka, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. To już mówię teraz o wynikach tych najświeższych badań. Okazało się, że najczęściej ludzie spożywają piwo 1-3 razy w tygodniu. Kiedy pytaliśmy, jak często spożywacie Państwo na przykład alkohole mocne, takie jak na przykład wódka, no to 1-2 razy w miesiącu. Wino 1-2 razy w miesiącu albo wcale. A to źle czy dobrze? Mi się wydaje, że 1 w tygodniu to nie jest taka tragedia. No to zależy. Jeżeli ktoś trzyma się norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia, to jest okej. Okay. Jeżeli przesadza, to nie jest okej. Okay. Najważniejsze to, co chcielibyśmy uzmysłowić Polakom, że w każdym napoju alkoholowym znajduje się ta sama substancja, ten sam etanol, te same procenty. Bo ja jestem po szkoleniach różnego rodzaju i nie ma opisu. Kiedy można sprzedać, a kiedy nie można sprzedać. Jest też ciężko powiedzieć, czy ktoś wypił piwo, czy nie wypił piwa, czy wypił pół litra wódki, czy wypił tylko setkę. Patrzy pani głęboko w oczy klientom. No, czasami tak, jak się zachowują, jak się poruszają. Bo to strach. Strach jest stracić koncesję. Wiadomo, pracę. Problem zaczyna się już poniżej 15 roku życia nawet. Mamy nie można nieletnim sprzedawać i z tego co wiem, bo rozmawiałam dzisiaj z panią, która pracuje w takim sklepie z alkoholem, mają specjalne szkolenia. Tak. Ona się boi, że straci koncesję, ona by nie zaryzykowała, jednak to młodzież skądś to bierze. Dzieciaki niestety docierają do takich osób, które jednak ten zakaz traktują niepoważnie. Pan naprawdę nie pije? Nie. W ogóle już w ogóle? W ogóle już w ogóle. Ale kiedyś pan pił? No, czy niekoniecznie, symbolicznie. Jest pan kierowcą może zawodowym? Nie. Jestem budowlańcą. A koledzy na budowie czasami? Znaczy ja pracuję za granicą, także tam nie ma pijaków. W jakim kraju nie ma pijaków? W Szwecji. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tam tak systematycznie pił, codziennie. Nie, nie ma. Ale ktoś sprawdza, czy po prostu wiadomo, że można wylecieć z pracy i koniec? Nie, nie sprawdzają. To odkąd pracuję w Szwecji, to nie zdarzyło się, żeby ktoś na przykład sprawdził Polaków pod wpływem alkoholu, czy ktoś jest... No bo nie jest, no. Więcej win pani sprzedaje niż kiedyś, czy jednak wódka cały czas? Więcej schodzi piw regionalnych. Czy zamiast piwa za 2 złote ludzie biorą za 5, czy 6, czy 10, tak? Dla smaku, a nie tylko dla napicia się. Ewa Dudzińska rozmawiała z uczestnikami debaty o odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu zorganizowanej w Domu Dziennikarza w Warszawie. A co do Szwedów, że tam niby nie ma problemu, to tak nie do końca bym się z tym zgadzał. Może tego nie widać, ale no, na promach ze Szwecji i do Szwecji to już widać. Za 18 minut godzina 19, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. A nasza anafaza popołudniowa nie jest z tym tematem związana. Jest punktualnie za 15 minut godzina 7. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do naszego ekonomicznego magazynu. Tak jak obiecałem w naszym serwisie ekonomicznym nieco ponad godzinę temu, dziś porozmawiamy o założeniach przyszłorocznego budżetu państwa, nad którym debatował, pracował dzisiaj rząd. Do studia zaprosiłem Romana Przasnyskiego z firmy Gerda Broker, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy jednak od innego tematu. Witam w studiu Piotra Kryjoma z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam państwa. Z panem Piotrem porozmawiamy o tym, w jaki sposób mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo może zdobyć dofinansowanie, ogólnie rzecz biorąc, na promowanie własnej marki w świecie. Tak się przedstawia nasze najbliższe 14, może 13 minut, więc zaczynamy. W ramach działania 333 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, tak to się urzędniczo nazywa, małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie właśnie na promowanie swojej marki, ale rozumiem też, że i swojego produktu w świecie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, można pozyskać dofinansowanie na eksport. Tak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od półtora roku prowadzi działanie, które ma na celu wsparcie polskich małych, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które chcą promować swoje produkty na rynkach globalnych. Nie zamykamy się na jednolitym rynku europejskim, bardziej koncentrujemy się na innych rynkach perspektywicznych, które mogą być interesujące dla polskich przedsiębiorstw. Chcemy zachęcić przez ten instrument polskie przedsiębiorstwa do tego, aby poszukiwały nowych rynków, nowych odbiorców, właśnie poza Europą, po to, żeby dywersyfikować kierunki polskiego eksportu. Ja się domyślam, może mam rację, może nie, skąd ta chęć wspomagania tych przedsiębiorców, bo słyszałem też taką opinię, że nasi przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mali, średni, całkowicie dobrze radzą sobie na polskim rynku i mało są zainteresowani tymi rynkami zewnętrznymi. Ten rynek duży, taki polski, wewnętrzny rynek konsumpcyjny w zupełności im wystarcza. Bardzo dużo zależy od branży, w której funkcjonujemy. Część przedsiębiorców, zwłaszcza branż tradycyjnych, poszukuje nowych rynków z uwagi na wyższe marże. A w związku z tym rynek europejski głównie jest nasycony przez producentów krajowych, ale również producentów, którzy są zlokalizowani, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Na świecie funkcjonują rynki, które nie są aż tak bardzo nasycone produktami o charakterze tradycyjnym, ale również o charakterze innowacyjnym, gdzie marża jest zdecydowanie wyższa. A więc wyższe ryzyko związane z prowadzeniem działalności i poszukiwaniem nowych rynków, ale też większa renta, czyli de facto większy poziom zysku z prowadzonej działalności. Panie Piotrze, no dobrze, no to ja jestem małym, średnim mikroprzedsiębiorcą, wymyśliłem sobie fajny produkt, chciałbym go sprzedawać w całym świecie, no ale brakuje mi pieniędzy, żeby wypromować ten produkt. I co, przychodzę do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i... Tak, można przyjść bezpośrednio do nas. Prowadzimy w tej chwili już właściwie trzeci nabór, który kończy się dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wystarczy przygotować odpowiedni wniosek o dofinansowanie. Od razu zapytam, skomplikowany? Nie jest skomplikowany, został przygotowany w taki sposób, aby przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, mógł własnoręcznie go wypełnić. Mhm. Potrzebne są oczywiście dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast w większości przypadków praktycy, którzy działają, raczej nie mają z tym problemów. Okej, to dobra informacja. No i kolejną dobrą informację chcielibyśmy usłyszeć, jakiej wysokości można się spodziewać dofinansowania. Dofinansowanie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa można otrzymać w wysokości od 15, wymaga wkładu od 15 do 40%. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę dofinansowania, to jest 1 000 000 zł. Najwyższa wydatków kwota. Kwalifikowanych. Tak, to jest najwyższa kwota, którą można otrzymać. Czyli no, szybka matematyka. Ile musimy mieć własnych? Musimy mieć około 40 do 50 tysięcy wkładu co najmniej własnego, aby rozpocząć realizację projektu. Myślę, że nie są to zbyt duże pieniądze, zwłaszcza jeżeli chodzi o startujących przedsiębiorców, którzy już myślą o prowadzeniu ekspansji międzynarodowej, posiadając już konkretny produkt, zdefiniowany produkt, ale również posiadając podstawową wiedzę dotyczącą rynku, na który chcą wchodzić. Ja się kompletnie na eksporcie nie znam, ale czy te środki z dofinansowania, one są wystarczające, żeby się wypromować właśnie poza granicami? Środki przeznaczone są przede wszystkim na akcję promocyjną. Co rozumiem przez akcję promocyjną? Czyli targi, tak? Przede wszystkim mówimy o targach, imprezach targowo-wystawienniczych, w ramach właśnie tego instrumentu wspierającego przedsiębiorstwa i ich eksport. Ta lista jest ograniczona. Wskazujemy przedsiębiorcom, na które targi warto wybrać się. Przede wszystkim zwracamy uwagę, oprócz tego, że możemy finansować koszty związane z uczestnictwem w tych targach, również zwracamy na pewien pakiet i zasób wiedzy, który jest potrzebny dotyczącego rynku. A więc również pakiet szkoleniowy i pakiet jakaś doradczy. Wiedza ekspercka, prawda? Też. Tak, przede wszystkim wiedza ekspercka, którą trzeba posiadać na temat konkurencji na danym rynku, systemu prawnego, systemu podatkowego, jeżeli chce się prowadzić działalność na nowym rynku. To co radzimy przedsiębiorcom? Jeśli my wpiszemy w Google na przykład takie hasło Go to Brand, tak, to nam wyskoczy od razu na pierwszym miejscu strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i tam wszelkie szczegóły na temat tego programu 333, program operacyjny Inteligentny Rozwój, znajdziemy. Zachęcam serdecznie wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do kontaktu z PARP-em. To przejdźmy do tematu naszego polskiego budżetu na przyszły rok. Jego celem, jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu, ma być utrzymanie stabilności finansów publicznych z jednoczesnym wspieraniem wzrostu gospodarczego. No i potem jest cała litania tych wszystkich procentów, które są w tym budżecie zaplanowane. No takie podstawowe, to wzrost gospodarczy w tym roku na poziomie 3,6, w przyszłym ciut więcej, 3,8, czyli tak bardzo delikatnie założony jest ten wzrost gospodarczy, panie Romanie. Tak, no wzrost gospodarczy można powiedzieć, że jest założony delikatnie, ale też to są założenia i mówimy tutaj o tym, tej pierwszej liczbie, czyli 3,6, czyli założenie na ten rok, można powiedzieć już, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał przynajmniej, już jest jakby z naddatkiem realizowane. Zobaczymy, jak będzie dalej. No tak, bo za pierwszy kwartał mieliśmy 4. W pierwszym kwartale 4%, więc dużo lepiej wydaje się. Natomiast zobaczymy, jak będzie to szło w kolejnych kwartałach. Na razie jest nieźle, więc nie powinno, wydaje mi się, być problemu z osiągnięciem wzrostu o 3,8% w przyszłym roku. No, ale to też będzie zależeć i od sytuacji zewnętrznej, ale od tego, jak szybko, jak mocno wzrośniemy w tym roku. Tutaj wydaje mi się, że jest to kwestia też tej bazy odniesienia. W tym roku będzie dość łatwo ten wzrost osiągnąć, ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy jednak spowolnienie, więc w inwestycjach przede wszystkim porównawcza jest niska, natomiast w przyszłym roku może być o tyle trudniej, że już będzie od większej wartości tutaj trzeba liczyć, ale no myślę, że gdybyśmy tylko takie zmartwienia mieli, to nie byłoby źle, więc tutaj jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to można być raczej spokojnym, także jeżeli wspominałem tutaj o tym otoczeniu zewnętrznym, czyli o sytuacji w innych krajach w Europie i na świecie. Tutaj też na razie jest bardzo dobrze, bardzo dobre są wyniki i widoki, szczególnie tutaj nastroje przedsiębiorców w strefie euro i w całej Europie są bardzo dobre, rekordowo dobre, więc tutaj powinni mieć też wsparcie. Mądrzy ekonomiści, profesorowie mówili i mówią tak, że nieważne, czy to jest 5%, czy to jest 3,5%, tylko żeby to 3,5% na przykład trwało przez kilka lat w dłuższej perspektywie. Tak, myślę, że właśnie to spowolnienie, o którym wspomnieliśmy z 2016 roku, okaże się przejściowym i wydaje mi się, że te najbliższe lata powinny być takim okresem dość szybkiego, chociaż stabilnego wzrostu. No, tak jak mówię, te wyniki pierwszego kwartału, to 4% wzrostu PKB niekoniecznie musimy przekraczać jakoś tak znacząco, ale wydaje mi się, że te 3,8, 3,9... Czyli jak się uda 3,8, to będzie dobrze. To będzie bardzo dobrze i myślę, że uda się to, powinno się to udać, no patrząc na kwestię wydatkowania środków unijnych, czyli tych projektów, które właściwie przyspieszają dopiero w tym roku ruszają, a wydaje mi się, że taka akumulacja powinna nastąpić właśnie w latach 2018-19, więc tutaj, jeżeli chodzi, tak jak mówię, o dynamikę wzrostu, powinniśmy być spokojni. Natomiast drugą kwestią, która zawsze budzi wątpliwości czy jakiś niepokój, to jest deficyt budżetowy. To jest rzeczywiście kwestia, druga taka bardzo poważna liczba. No i tutaj też można mówić akurat o bardziej ambitnym założeniu, bo w tym roku ten deficyt budżetowy ma nie przekroczyć 2,9% PKB, natomiast w przyszłym roku ma nie przekroczyć 3. Tak. Natomiast na przyszły rok planuje rząd deficyt budżetowy w wysokości 2,5%. Wydaje mi się, że to jest zbyt optymistycznie. Czy zbyt optymistycznie? No, jest ambitnie i czy zbyt optymistycznie to się okaże tutaj. Ale rząd planuje też zwiększenie wydatków budżetowych o 4,8% większe niż w roku bieżącym, więc no właśnie. Właśnie, tak. Natomiast tutaj za poparciem jakby realności tej wielkości, czyli tych 2,5% przemawia to tempo wzrostu. Jeżeli tempo wzrostu gospodarczego będzie szybsze, no to i przychody będą też... No, nie tylko tempo wzrostu, bo też jest taki zapis, że będzie bardzo agresywna optymalizacja podatkowa i walka z oszustwem podatkowym. Tak, czyli tak. Uszczelnienie systemu podatkowego. Na to bardzo, bardzo liczy nasz rząd. Tak, tutaj rzeczywiście jest bardzo rozwinięta ta część. Ona już jest realizowana i już przynosi efekty w tym roku. Już są widoczne i w zeszłym roku, i w tym roku. Natomiast no, w dalszym ciągu jeszcze ten system uszczelniania i zapobiegania. Czyli jeszcze coś można wycisnąć. Można jeszcze coś wycisnąć. Z tej szarej strefy. Wydaje się, że jeszcze są możliwe. To tutaj może przedsiębiorcy, szczególnie ci mali i średni, troszkę się obawiają tych rozwiązań, bo one troszkę też i pracy na nich nakładają. Utrudniają troszkę prowadzenie działalności. Panie Romanie, ale nie ucieszą przedsiębiorców na pewno, nie ucieszy informacja, że nie będzie obniżenia stawek VAT-u. No nie, stawek VAT-u nie będzie, no ale to tego trudno się było spodziewać. Tutaj przypomnijmy, że ten podwyższony VAT miał być tylko na chwilę podwyższony. Ta chwila trwa już kilka lat, ale no nie wydaje się, żeby było możliwe. Słyszałem taką wypowiedź. Jak przyjdzie ten moment, to obniżymy. Tak. No, ale wciąż go nie. Nie wydaje mi się, że byłoby to możliwe. Bezrobocie. Rząd planuje, że w przyszłym roku będzie na poziomie, dobrze mówię, na poziomie 6,4%. No to optymistycznie też. To też jest dość optymistyczne założenie. Trudno tutaj przewidzieć, czy rzeczywiście się spełni. No w tej chwili, dla porównania, w tej chwili bezrobocie sięga 7,2%. Na koniec roku, według tegorocznego budżetu, ma ono spaść do 7,2%, więc to wydaje mi się, że jest realne. Natomiast trzeba przypomnieć, że sytuacja na rynku pracy, w tym stopa bezrobocia, obniża się już od dłuższego czasu i no, ten proces jednak... Jak długo może się obniżać. Tak. Musimy kończyć, panie Romanie. Jednym zdaniem, bardzo proszę. Ogólny budżet realny? Wydaje się, że jest realny. No są oczywiście jak zwykle jakieś zagrożenia, jakieś znaki zapytania. Natomiast generalnie chyba ten tegoroczny miał projekt budżetu, miał więcej, było więcej wątpliwości, więcej znaków zapytania niż w tym na przyszły rok. Okej. Piotr Kryjom, Roman Przasnyski, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Szansa dla wszystkich studentów i doktorantów. Masz pomysł? Prowadzisz badania? Potrzebujesz wsparcia? W ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój możesz starać się o dofinansowanie projektów realizowanych przez uczelnie. O tym, co w ramach tego programu już powstało, co powstać może i gdzie się zgłosić, opowiemy w audycji Do Południa. Jutro między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno, na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Co jest najważniejsze we wspólnym...